Божа, дай суд твой цару і справядлівасць тваю сыну царавому, каб судзіў народ твой паводле справядлівасці і ўбогіх тваіх водле права, каб прынеслі горы супакой народу і ўзгоркі справядлівасць. Горы ў гарбелі мір не сучы, праўдзе пагоркі падставілі спіну, людзі чакаюць лепшай пары. Гоняць плыты прамянёў асначы, ім ні супыну няма ні спачыну. У асначы падаліся вятры, несці нялёгка праўду і мір. Горамі вырасці мараць пагоркі, як жа пагоркам з маленства ўцячы. Аж закіпае ад зайздрасці вір, робіць саветах ад рэўнасці горкі. Людзі не думаюць дапамагчы,